Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 stycznia, jest 8. Serwis Trójki przedstawi Benjamin Filip. Prezydent podpisał ustawę budżetową, opozycja zapowiada wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. 10 położnych z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu dostanie wypowiedzenia. W tym serwisie też o przygotowaniach do jutrzejszego, 25 już finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Prezydent zapoznał się z ekspertyzami sporządzonymi przez wszystkie strony i podpisał ustawę budżetową przegłosowaną przez Sejm 16 grudnia, bo nie miał żadnych wątpliwości co do legalności jej uchwalenia, informuje szef Biura Prasowego Kancelarii Prezydenta Marek Magierowski. Pan prezydent Andrzej Duda doszedł do wniosku po zapoznaniu się ze wszystkimi opiniami, wyjaśnieniami, także ze strony marszałków zarówno Sejmu, jak i Senatu, że to głosowanie 16 grudnia w sali kolumnowej nad ustawą budżetową odbyło się zgodnie z przepisami, zgodnie z regulaminem Sejmu. Opozycja twierdzi z kolei, że plan finansów uchwalono 16 grudnia w sali kolumnowej nielegalnie z powodu braku kworum. Platforma nie wyklucza, że wystąpi do Najwyższej Izby Kontroli o zbadanie procesu legislacyjnego uchwalenia budżetu. Z kolei Nowoczesna i PSL zapowiadają zaskarżenie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Ministerstwo Finansów zaplanowało, że w tym roku dochody przekroczą 325 miliardów złotych. Państwo wyda ponad 384 miliardy, co oznacza, że deficyt wyniesie 59 miliardów 345 milionów. Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki w TVP Info zapewniał. Deficyt budżetowy na poziomie 59 miliardów na pewno nie zostanie przekroczony. To jest właśnie to założenie, które przyjęliśmy. Zresztą deficyt zeszłoroczny tego roku, który właśnie minął, też jest dużo lepszy, więc ja mam nawet taką cichą nadzieję, że nawet do tych 59 miliardów nie dojdziemy z deficytem. PKB ma urosnąć o 3,6%, a ceny o 1,3%. Nie chciały się zgodzić na niższe pensje, więc będą musiały odejść z pracy. 10 położnych z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu dostanie wypowiedzenia. Zarząd placówki proponował położnym zmniejszenie wymiaru czasu pracy, a co za tym idzie niższe wynagrodzenia. Wszystko po to, by ratować finanse szpitala, tłumaczy prezes Tomasz Skóra i zapewnia, że pacjenci są i będą bezpieczni. Sytuacja pod kontrolą na pewno będzie. Pani nie zabraknie. Czas rozliczenia się z paniami, które będą niestety musiały kończyć pracę, jest to koniec kwietnia tego roku. Zdaniem Renaty Ciecieląg, przewodniczącej Związku Zawodowego Położnych, jest szansa na porozumienie z pracownicami oddziału neonatologii. Jeszcze trwają rozmowy z zarządem, ponieważ panie wypowiedziały się, że chcą porozumienia, chcą przyjąć mniejsze etaty. Próbujemy tylko, żeby to były jak najmniejsze straty dla pań położnych. Działania podejmowane przez zarząd Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego mają przynieść niespełna 1 000 000 złotych oszczędności rocznie. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Jutro już po raz 25 zagra jubileuszowa Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i tym razem, podobnie jak w zeszłym roku, wolontariusze będą zbierać pieniądze na sprzęt medyczny dla oddziałów pediatrycznych i geriatrycznych szpitali w całym kraju. Po raz pierwszy główny sztab finału będzie zorganizowany na placu Defilad przed Pałacem Kultury w Warszawie. W rozstawionych namiotach już dziś od rana będą tam pracować ekipy techniczne i informatycy, bo jak mówi rzecznik WOŚP Krzysztof Dobies, to będzie pionierska praca. My świadomie te soboty poświęcamy na to, żeby sobie to wszystko przygotować. W tym centrum, gdzie są te kopuły i te wszystkie namioty, także będzie nasze centrum łączności internetowych. Będziemy prowadzić całe relacje, transmisje, będzie można w wielu miejscach zobaczyć, co tam się dzieje. Jubileuszowa zbiórka WOŚP skłania do wspomnień i podsumowań. Przez 24 lata zebrano łącznie 720 milionów złotych, za które kupiono 40 tysięcy nowoczesnych aparatów medycznych. A wszystko zaczęło się tu u nas w Radiowej Trójce, wspomina główny dyrygent orkiestry Jurek Owsiak. Umówiliśmy się z lekarzami w barku programu trzeciego, więc tych oparach gotujących ziemniaków. Zaczęliśmy bliżej rozmawiać, okazało się, że panowie także wiedzą, co to są Rolling Stonesi. W związku z czym przybiliśmy sobie piątkę i tak to powstało. To właśnie w programie trzecim. Zaprosiliśmy wszystkich na pierwszy finał. A było to 3 stycznia 1993 roku. Zebrana kwota została wtedy przeznaczona na sprzęt dla oddziału chirurgii Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu. 30 dodatkowych pociągów i wzmocniona informacja dla pasażerów. Kolejarze przygotowani na rozpoczynające się właśnie ferie. Inspekcja Transportu Drogowego zapowiada natomiast wzmożone kontrole autokarów przewożących dzieci i młodzież. Wzmocnione zostaną połączenia do górskich miejscowości wypoczynkowych, takich jak Szklarska, Poręba, Krynica, Zdrój czy Zagórze. Jak mówi rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak, specjalną ofertę przygotowano też dla osób, które wybierają się do Zakopanego. Będzie docierać 6 pociągów, w tym 4 kursujące codziennie. Skorzystają z nich m.in. mieszkańcy Trójmiasta, Szczecina, Poznania, Warszawy, Częstochowy czy Krakowa. W czasie ferii autokary przewożące dzieci i młodzież na kolonie będą poddawane szczegółowej kontroli technicznej, jak mówi szef Inspekcji Transportu Drogowego, która będzie je wykonywać. Alwin Gajadur, sprawdzane będą przede wszystkim układy odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Szczególnie sprawne powinny być układy hamulcowe, kierownicze. Niedopuszczalne jest, żeby pojazd miał łyse opony. Ferie w ostatnich województwach zakończą się pod koniec lutego. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. A teraz sport i Tomasz Gorazdowski. Skoczkowie zamierzają dziś w Wiśle skakać na całego w kolejnym konkursie Pucharu Świata. Być może pogoda nie będzie tak kapryśna jak rok temu, choć teraz w Wiśle dmucha całkiem sporo. Za bardzo nawet. No ale do popołudnia może coś się zmieni. Wczoraj w kwalifikacjach było dobrze. W konkursie wystartuje 7 naszych skoczków. Tak mówił wczoraj prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Nasza reprezentacja, i to nie jeden zawodnik, ale cała grupa skacze doskonale. Doskonały sezon dla naszych zawodników. Myślę, że niektórzy z nich to jeszcze nie pokazali wszystkiego, co potrafią, że jeszcze się rozpędzają. Nie ma tutaj z nami dzisiaj Kamila Stocha, dlatego że po skoku treningowym znowu coś w kolanie odczuł, lekki ból, w związku z tym już jest w tej chwili pod opieką lekarza i fizjoterapeuty, ale nie wygląda to groźnie, natomiast prosił, żeby przeprosić, że niestety nie może uczestniczyć. Początek konkursu o 16. W poniedziałek rozpoczyna się wielkoszlemowy turniej Australian Open. W pierwszej rundzie Agnieszka Radwańska zagra z Cvetaną Pironkową. Dobrze, że nie z Johanną Kontą, bo z nią przegrała wczoraj w finale turnieju w Sydney. W dwóch setach, ale tenisowo najważniejsze dziać się będzie od poniedziałku. Informujemy od jakiegoś czasu o dyskwalifikacjach za igrzyska w Pekinie czy Londynie. Mówimy głównie o Rosjanach, no ale nie tylko oni brali. Tej decyzji trzeba było się spodziewać. Mistrz olimpijski z Londynu w podnoszeniu ciężarów Adrian Zieliński został zdyskwalifikowany na 4 lata za stosowanie dopingu podczas igrzysk w Rio. Mówi były już prezes ciężarowego związku Szymon Kołecki. Jest to przykra informacja, to oczywiście spodziewana, ale mimo wszystko przykra. Jest to wielkie nieszczęście dla całego środowiska ciężarowego, ale oczywiście jest to największe dla Adriana. To był jeden z trzech najlepszych zawodników, którzy byli w kadrze w tym dzisiaj półrocznym okresie, kiedy ja prowadziłem związek i jego pozytywny wynik dopingowy był dla mnie dużym ciosem. Oczywiście ja się do tego nie przyczyniłem, nie miałem z tym nic wspólnego, ale jako szef organizacji, do której Adrian należał, czułem się w obowiązku, aby zrezygnować i uważam to za również swoją dużą porażkę. A za godzinę więcej o rajdzie Dakar. Dziś w całym kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W ciągu dnia może również popadać śnieg. Temperatury maksymalne najzimniej minus 2 stopnie w Jeleniej Górze i Zakopanem, minus 1 w Bydgoszczy i Toruniu, 0 w Suwałkach, Warszawie, Łodzi, Kielcach, Katowicach, Krakowie i Przemyślu, plus 1 w Olsztynie, Gdańsku, Szczecinie, Białymstoku i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie samochód, który przyciąga spojrzenia. Fascynuje, nawet gdy się nie porusza. Crossover łączący komfort napędu hybrydowego z przyjemnością prowadzenia. Wyobraź go sobie, albo lepiej, zobacz na własne oczy. Premiera przełomowej Toyoty CHR już 14 i 15 stycznia. Zapraszamy do salonów. Nowa Toyota CHR. Napędzana zachwytem. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory smart z dużymi ekranami i Androidem. Taniej nawet o 1000 zł. Zaczęłam ćwiczyć, by schudnąć. Instruktorka poleciła mi suplementy diety Fundamik. Myślałam, że odżywki są tylko dla sportowców, ale Fundamik jest dla osób takich jak ja. Jest bezpieczny i dostępny w aptekach. Teraz 30 minut przed treningiem biorę formułę stymulującą Fundamik, której składniki dodają energii i wspierają spalanie tłuszczu. A po ćwiczeniach piję odżywczy koktajl białkowy Fundamik i potem nie jestem głodna. Teraz nareszcie widzę efekty. Fundamik, by trening dał Ci więcej. Trwa globalna wyprzedaż w liniach Emirates. Zwiedzaj, spotykaj się, odkrywaj, podziwiaj, ucz się i odpoczywaj. To Twoja szansa, by rok 2017 był niezapomniany. Wykorzystaj wyjątkowe ceny na loty do wielu miejsc na całym świecie.

Joanna i Andrzej Łopatowie są dzisiaj gośćmi poranka zapowiadanymi już. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Architektka i pracownik trzeciego sektora, tak sobie napisałam, żeby w ten sposób właśnie państwa przedstawić i wszystko się zgadza. Nie protestują państwo, to znaczy, że tak. Tak, tak. Zgadzałam się. To teraz będę mówić dalej i znowu zobaczymy, czy państwo zaprotestują, czy nie. Tak sobie wymyśliłam, że łączy państwa... Poza miłością do siebie nawzajem, łączy państwa również miłość do Pogórza Dynowskiego, do suszonych owoców i do tradycji. Też się zgadza. To jest prawdą, tak. Za chwilę opowiemy wspólnie, co z tego wszystkiego wynika, może wyniknąć, ale zacznijmy od obrazka, bo ja bym państwa chciała poprosić o wprowadzenie nas trochę w atmosferę, no właśnie Pogórza Dynowskiego. Wieś, manasterz. Proszę opowiedzieć, jak tam teraz jest? No, byliśmy krótko przed świętami tam. Sceneria jeszcze nie była taka. Zimowa sceneria też jest na pewno piękna. To jest maleńki przysiółek. To jest taki przysiółek odnoga wsi, która jest wielopalczasta, bardzo mocno rozczłonkowana. Przysiółek nazywa się Rzeki. W zasadzie nazwa jest może trochę myląca, ponieważ nie ma tam jakichś wielkich rzek. To jest malutka rzeczułka płynąca. Krajobraz jest mocno pagórkowaty, piękny, taki swobodnie płynący. Rozsiane pojedyncze gospodarstwa rolne, stare, stare chałupy, jeszcze niektóre drewniane, niektóre zabudowania murowane. No i pomiędzy tym ukryta w dolince nasza suszarnia. Mhm. Panie Andrzeju, co pan dołoży do tego obrazu? Może to słychać tam? A może właśnie chodzi o to, że słychać nic nie szamszące na pewno strumyki o tej porze roku. Słychać też jakieś sarny, które przemykają, gdzieś tam szeleszczą. Niestety słychać jeszcze, coraz mniej ludzi tam słychać. Tych odgłosów ludzkich. Ale może to się zmieni, dzięki państwu właśnie. Suszarnia, to już się pojawiło. I to są suszone jabłka. I te suszone jabłka nie są takimi zwyczajnymi suszonymi jabłkami, jakie możemy kupić w sklepie. Po pierwsze, są ususzone przez państwa. Po drugie, są ususzone w tradycyjny sposób. Co to oznacza? Panie Andrzej. Odtworzyliśmy taki budyneczek, tradycyjną suszarnię owoców. To jest budyneczek według projektu z przełomu XVIII i XIX wieku. I tam udało nam się odtworzyć też proces suszenia tych owoców. Niby nic takiego, nic nadzwyczajnego, a jednak jest w tym jakaś taka dusza w tym piecu i w tych komorach, bo piec jest specjalnej konstrukcji, tak jak dawniej właśnie budowało się takie typowe piece do suszenia owoców. Po bokach są dwie komory. Tam są słupki, na słupkach drążki, na drążkach dary, czyli sita, na których rozkładamy owoce. I te owoce suszymy tak, jak dawniej suszono. Taki niezwykły klimat tego suszenia. Jest w tym magia, tak to prawda. Ja oczywiście nie byłam tam. Jeszcze. Mamy nadzieję. Ja też mam taką nadzieję. Nie byłam tam jeszcze, natomiast widziałam zdjęcia tego budynku, tej suszarni, tej jednej z suszarni, które udało się państwu już odbudować. No nieduży, taka nieduża komórka i tam się pali drewnem, tak? I to jest niesamowite. Tam te zapachy jakieś muszą być zupełnie wyjątkowe. Ten proces suszenia jest o tyle niezwykły, że faktycznie angażuje szereg zmysłów. Najpierw ten budynek trzeba nagrzać, rozpalić w piecu. Ten proces też trochę trwa, zajmuje. Później następuje obróbka owoców, wstępne czyszczenie, mycie, drylowanie, krojenie, rozkładanie na sita różnych odmian, najczęściej starych właśnie jabłoni. A następnie wkładamy właśnie ten surowiec do tych komór. Tam następuje ten proces suszenia, który trwa właśnie 24 do 48 godzin, czyli dosyć długo. I w pewnym momencie pojawiają się właśnie te zapachy charakterystyczne, kiedy te jabłka oddają te zapachy wnętrzu. No i to jest najprzyjemniejsze. Oczywiście do tego ten trzask, to huczenie tego pieca, to jest ten przyjemny szum dla ucha. I wyobrażam sobie teraz, no bo jesień to jest taka pora roku, gdzie te jabłka są najlepsze, no tak na pewno sezon nasz jabłkowy i takie chłodne, jesienne już wieczory, trochę wilgoci, trochę mgły dookoła i tu ten trzeszczący piec i aromat tych suszonych jabłek, to musi być niezwykle magiczne. Huczący piec. Wydaje się, jakby w tym procesie było jakieś życie. No bo pewnie tak właśnie jest, bo pewnie tak właśnie kiedyś było, te wszystkie tradycyjne metody, czy to suszenia, czy wędzenia na przykład, produkcji wędlin i różnych też sezonowanych mięs. Ta nasza rozmowa układa się trochę z takich klocków. Najpierw zobaczyliśmy, no usłyszeliśmy, jak państwo opowiadają o tej wsi Manasterz i o Pogórzu Dynowskim. Potem dodaliśmy trochę zapachu suszonych jabłek. Teraz kolejny kawałek układanki. Mieszkają państwo w Krakowie. Tam państwo tak, pracują, tak. No a nagle to Podórze Dynowskie, no i nagle zamarzyli państwo suszyć owoce. To jest wynik różnych splotów, wydarzeń, spotkań z ludźmi, doświadczeń, naszego wykształcenia też. Ja jestem z wykształcenia między innymi, bo mam wykształcenie między innymi rolnicze. Kończyłem kiedyś dawno, dawno temu technikum rolnicze. Żona jesteś architektem. Tak, jestem architektem. Praktykującym. Jak najbardziej. Tak, i to jest takie połączenie, które z jednej strony sprawiło to, że i ten świat roślin, i ten budynek, i tradycje, zwyczaje, to jakoś zamiłowania, to nas pociągnęło. Myśmy znaleźli to miejsce, albo ono nas znalazło, nie wiem już sama jak to było, trochę tak, trochę tak. Jakoś nam się spodobało. Zostaliśmy zaproszeni przez naszą przyjaciółkę na Pogórze Dynowskie. Ona tam kupiła swego czasu chałupę. Zaczęliśmy tam jeździć, trochę zwiedzać te tereny. Zobaczyliśmy też kontekst tych terenów, który nam pasował właśnie, taki kulturowy, historyczny. No i w pewnym momencie po prostu zapragnęliśmy tam być. Nabyliśmy tam działkę. Znaczy, no, nim jeszcze nabyliśmy działkę, bo tą działkę też potrzebowaliśmy nabyć. Potrzebowaliśmy tak. Z tego powodu, że kiedy wracaliśmy od tej naszej przyjaciółki Sławy, tam gdzieś pod Przeworskiem widzieliśmy budynek, starą drewnianą chałupę z taką tablicą na sprzedaż. I patrząc na siebie zatrzymałem samochód, zatrzymaliśmy się, wysiedliśmy. Bez słowa. Bez słowa, tak. Bez słowa, po czym wymieniliśmy porozumiewawcze spojrzenia. Podeszliśmy do tego gospodarza i zapytaliśmy, czy to jest nadal aktualne. Powiedział, że tak. I tak sobie może pół żartem, pół serio coś takiego powiedział, że jeżeli nie sprzeda jej w ciągu, już nie pamiętam, załóżmy 2-3 miesięcy, to będzie musiał ją pociąć i spalić, bo tutaj syn planuje dom postawić. Chcieliśmy ją ocalić. Nie było. Ta chałupa wtedy, kiedy my ją rozbieraliśmy, bo oczywiście ją kupiliśmy i decyzja zapadła w zasadzie bardzo szybko. Kiedy my ją rozbieraliśmy, to ona miała 96 lat, czyli już prawie zabytek. No i tak, kupiliśmy dom do rozbiórki z bali drewnianych, mając małe mieszkanie w Krakowie, nie mając w ogóle ziemi na to. Tak, to szaleństwo. Tak, to jest to słowo. Ja złapałem się za głowę. No słucham dalej. No i w tym szaleństwie zaczęło. Jest jakaś metoda. Nie? Właśnie szukaliśmy miejsca, żeby to móc rozebrać i postawić. Tam, gdzie nas ta znajoma zapraszała, to przechadzaliśmy się obok działki, która na nas czekała wielokrotnie. Nie myśląc o tym, że to jest to miejsce. Ale ona wyglądała strasznie, była niesamowicie zarośnięta. Myśmy w ogóle nie widzieli, jak ona tak naprawdę wygląda, jaka jest jej topografia. Po czym zaczęliśmy tak naprawdę ją eksplorować, odkrywać. I odnaleźliśmy tam stary, przepiękny, no oczywiście już też mocno, mocno zniszczony, ale jednak sad. Kolejny kawałek tej układanki to jest Akademia Rzemiosła. Państwo nie dość, że chcą ocalić te stare odmiany i tradycje suszenia, przywrócić tak naprawdę, no to państwo chcą jeszcze się tym podzielić. Chcielibyśmy, żeby to nie była tylko tradycyjna suszarnia, żebyśmy tylko komercyjnie suszyli owoce. Mhm. Ale chcemy utworzyć taką Akademię Rzemiosła, czyli miejsce otwartego dla tych wszystkich, którzy mają podobnie jak my, albo ich interesuje takie tradycyjne przetwórstwo, tak jak dawniej bywało na przełomie XVIII-XIX wieku, albo troszkę, albo całkowicie są zafascynowani dawnymi odmianami drzew owocowych. Ja myślę też o dzieciach, żeby pokazać tym naszym dzieciom, które mają wszystko teraz natychmiast, dostęp do wszystkiego na wyciągnięcie ręki, że kiedyś to trzeba było trochę się napracować. O, dobrze, że pani o tym wspomniała, bo to ma być miejsce takie, gdzie będzie można doświadczyć nie tylko smaku, ale też doświadczyć w sensie wziąć udział, czyli samemu zerwać to jabłko, przynieść, umyć je, pokroić. Obrać, rozpalić w piecu. I więcej o tych drobiazgach na pewno państwo znajdziecie informacje na stronie internetowej. Na Polak Potrafi, bo na Polak Potrafi uruchomiliśmy taką zbiórkę społeczną. I tam jest opisany cały ten projekt, tam jest krótki film, 3-minutowy, gdzie można nas zobaczyć i trochę posłuchać o tym, jak to, i zobaczyć, jak to wygląda i posłuchać. I też przeczytać, tam jest cały opis tego projektu, na co konkretnie zbieramy. I jak już państwo zbiorą potrzebne fundusze i jak już państwo tam zrobią to, co mają zrobić, to co? Zostawicie ten Kraków ze smogiem? Pokusa jest duża, żeby faktycznie się tam przenieść. Tak. Tak. Tak. No to na zakończenie chyba mogę państwu tego życzyć. Ja jeszcze tylko przypomnę Akademia Rzemiosła. To jest jedno hasło. Polak potrafi, trzeba wejść na stronę polakpotrafi.pl i tam w sobie wpisać Akademia / Rzemiosła albo Akademia Rzemiosła i na pewno nasz projekt się wyświetli. Do 30 stycznia trwa zbiórka, więc czasu już jest coraz mniej. To jest tak, że albo zbierzemy całą kwotę, 19 500 zł, albo wszystko, albo nic. Jeżeli nic, to pieniądze wrócą do wspierających, tak, ale my nie utworzymy Akademii Rzemiosła. Przynajmniej nie tak szybko, jakbyśmy chcieli. A kolejne hasło dla tych wszystkich zainteresowanych z naszych słuchaczy, którzy chcą tą tradycyjną suszarnię zobaczyć, bo kilka zdjęć gdzieś tam w internecie krąży, to też hasło tradycyjna suszarnia, Joanna i Andrzej Łopatowie. To ja myślę, że też tak będzie można do państwa trafić. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękujemy serdecznie. Burning Love, Elvis Presley, wybrzmiewa właśnie. Tu Trójka, prawie w 8:30. Zacznę od ciśnienia, ponieważ obiecałam Państwu, że sprawdzę. Nie ja sprawdziłam, przyznam się, Helen nasza nieoceniona, niezastąpiona sprawdziła, że ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie dziś 985 hektopaskali. Tak, to te dwie kawy jednak przydały mi się, czego i Państwu życzę. A w całym kraju będzie dziś raczej pochmurno, z większymi przejaśnieniami. W ciągu dnia może również padać śnieg na południowym wschodzie do 8 centymetrów. Temperatury maksymalne najzimniej, bo minus 2 stopnie w Jeleniej Górze i Zakopanem, minus 1 w Bydgoszczy i Toruniu, 0 w Suwałkach, Warszawie, Kielcach, Katowicach, Krakowie i Przemyślu, plus 1 w Olsztynie, Gdańsku, Białymstoku i we Wrocławiu. Wiatr słaby i umiarkowany we wschodniej połowie Polski, okresami porywisty, a okresami będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Pierwsza w tym roku premiera. Iwona Korszańska. Pawi Tren. W reżyserii Mateusza Pakuły. Samiec staje na głowie i dygoce na całym ciele. Szybciej! W słuchowisku wystąpi m.in. Krystyna Czubówna. Było nieźle. Samiec przestaje dygotać. To już w najbliższą niedzielę po 21:00. Barbara Marcinik, Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Ja również przyłączam się do zaproszeń Barbary Marcinik. Scena teatralna Trójki powraca w wymiarze cotygodniowym, a u nas teraz czas ruszyć w drogę. Dziś Łukasz Karusta i Marcin Pośpiech między innymi porozmawiają z osobą szukającą mocnych wrażeń. Będzie też o Japonii. Audycja podróżna. Dzień dobry. Dziś w programie o sensie podróżowania i szukaniu sensu w czasie podróży spotkamy się z Grzegorzem Sochaniem. Będzie o Indiach i o tajemniczych roślinach. Zajrzymy też do Japonii, a konkretnie do Tokio, by z Polakami, którzy tam mieszkają, poszukać mieszkania na wynajem i zrobić zakupy w warzywniaku. Sprawdzimy też, które miasto według Lonely Planet koniecznie trzeba odwiedzić w tym roku. Ale na początek Indie. W naszym studiu gość, podróżnik Grzegorz Sochań. Dzień dobry. Dzień dobry. Autor książki Na tropie zdumienia, podróż w nieznane. Co to znaczy w nieznane? Dokąd podróżujesz? Podróżuję tam, gdzie mnie chce zaprowadzić intuicja albo pasja. Podróżuję w nieznane miejsca i nie tylko miejsca tak naprawdę, a w okoliczności i do ludzi, których nie znam do tej pory, dlatego że to są najbardziej ekscytujące wydarzenia. Gdzie ty postawiłeś swój pierwszy krok, jeżeli chodzi o podróżowanie? Moim pierwszym krokiem były Indie. Zdecydowałem, że potrzebuję po prostu świeżego spojrzenia, zostawienia wszystkiego w tyle za sobą. Jest to kraj bardzo egzotyczny, bardzo inny od tego, który znamy tutaj, a jednocześnie tani. I wiedziałem, że tam po prostu będę miał możliwość spełnić swoje marzenie, które wtedy było w mojej głowie, mianowicie jeździć na motorze, i wiedziałem, że tam będę mógł to robić. Tak sobie trochę myślę o Indiach. Nie wiem, nie byłem, ale wydaje mi się, że tylko szaleniec jeździ do Indii po to, żeby pojeździć sobie po tamtejszych ulicach. Przecież to jest jakieś szaleństwo chyba. Tak, ja jestem dosyć bezkompromisowy, jeśli chodzi o spełnianie swoich marzeń, i jeżeli czuję w sercu, że to jest moje marzenie na dzień dzisiejszy, to po prostu to realizuję i później dowiaduję się, co otrzymuję z tego marzenia. W tamtym okresie było to jeżdżenie na motorze po Indiach i pomimo tego, że nie miałem prawa jazdy na motor jeszcze wtedy, uparłem się, że będę to robił po lewej stronie ulicy, między słoniami i między innymi śmiesznymi rzeczami, które można spotkać tam na drogach. No było dziko, było bardzo dziko, było inaczej niż tutaj i dlatego właśnie ta inność mnie tak bardzo ciekawiła. Co było potem? Co było dalej po Indiach? Dalej tak bardzo spodobała mi się ta wolność, to zrezygnowanie z rutyny, zrezygnowanie ze stałej pracy codziennej, że stwierdziłem, że chcę to kontynuować dalej. I pierwsze moje kroki polegały na tym, żeby zarobić sobie na kolejną daleką podróż. I tym razem wybrałem Amerykę Południową ze względu na ciekawe rośliny, które można tam spotkać. No te i rośliny tak, to było to kolejne marzenie, tak? Tak, rośliny to było kolejne marzenie. Ta podróż, która do tej pory była jakby na zewnątrz, polegała na tym, żeby odwiedzić inny kraj. Teraz okazało się, że tą podróż skieruje w głąb siebie. To zatrzymajmy się na chwilę przy tych roślinach, przy tej ajahuasce na przykład, bo wyobrażam sobie, że dżungla, szaman, picie ajahuaski, trwa to pewnie kilkanaście godzin. Jak zachowywał się twój organizm? Co dało ci to, że piłeś ajahuaskę? to było ponowne otwarcie. To są rzeczy, które bardzo ciężko opisywać w słowach, dlatego że te podróże są bardzo subiektywnym doznaniem i każdy z nas będzie miał odmienne wrażenia. Czy to jest niebezpieczne? Bo to trochę brzmi, wybacz, ale jakbyś wziął dopalacze i gdzieś tam był zamknięty w pokoju i próbował coś odkryć na jakichś dopalaczach właśnie. Wiesz co, z moich doświadczeń wynika jasno, że co się może wydarzyć najgorszego, to po prostu będziemy mieli bardzo ciężkie 10 godzin, powiedzmy, jeżeli ktoś jest uparty i będzie oponował przed tą rośliną, przed tym, co roślina oferuje, jakie leczenie, czy co chce pokazać. Wtedy ta podróż może być rzeczywiście uciążliwa i ciężka, dlatego że te struktury i wizje są bardzo różne od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w codziennym swoim życiu. Niemniej jednak to uczy przyzwolenia, uczy akceptacji, uczy takich rzeczy znacznie różnych od tych, które doświadczamy na co dzień. Bardzo dziękujemy. Grzegorz Sochoń był naszym gościem, autor książki Podróż w nieznane. Dziękuję bardzo. Audycja podróżna. Znamy listę najlepszych miast świata w 2017 roku według wydawnictwa Lonely Planet. Numerem 1 okrzyknięto Bordeaux. Autorzy przewodnika docenili wyśmienite jedzenie, wina i linie szybkiej kolei. Tuż za Bordeaux uplasował się Kapsztad ze względu na Muzeum Współczesnej Afrykańskiej Sztuki Nowoczesnej, które ma zostać otwarte w tym roku, a na kolejnych miejscach Los Angeles, Merida w Meksyku, Ohrid w Macedonii czy włoska Pistoja. Tymczasem dziennik Daily Mail sprawdził, kto z brytyjskiej rodziny królewskiej podróżuje najwięcej. Swoich bliskich zdeklasował książę Harry, który w zeszłym roku przebył prawie 100 tysięcy kilometrów. Był m.in. w Nepalu, w USA czy na Karaibach. Na drugim miejscu plasował się hrabia Wessex, czyli książę Edward, z wynikiem nieco gorszym niż książę Harry, bo 99 tysiącami kilometrów na liczniku odwiedził m.in. Włochy, Kanadę czy Łotwę. Na trzecim miejscu książę Yorku z wynikiem 94 tysięcy kilometrów. Wodospad Niagara od niedawna wygląda jeszcze lepiej. Wszystko dzięki nowemu oświetleniu. W sumie zamontowano 1400 LED-owych diod, które zastąpiły 21 ksenonowych reflektorów, które rozświetlały wody Niagary przez ostatnie dwie dekady. Inwestycja pochłonęła 4 miliony dolarów, ale teraz Niagara mieni się barwami. A po raz pierwszy wodospad podświetlono w połowie XIX wieku. Audycja podróżna. Zostawiamy Stany Zjednoczone i łączymy się z Tokio. A my już teraz zabieramy Państwa do Japonii. Jest z nami pani Dagmara Fio. Dzień dobry, kłaniamy się nisko. Dzień dobry. Na co dzień mieszka pani w Japonii, w Tokio. Na pani blogu czytaliśmy, że znaleźć mieszkanie w Tokio, przeprowadzić się wcale nie jest tak łatwo, jak mogłoby się zdawać, bo to przecież gigantyczna metropolia. Proszę coś więcej na ten temat powiedzieć. Mieszkania są przede wszystkim bardzo małe i bardzo drogie. Wszystko też zależy od tego, w której części miasta chcemy mieszkać. Tokio jest bardzo specyficzne, tam nie ma cen. Życie się skupia tak naprawdę tylko przy większych stacjach i mieszkanie blisko stacji będzie zawsze droższe niż to gdzieś w dalszej dzielnicy. A co znaczy małe mieszkanie? Ile to jest metrów mniej więcej? No taki standard dla dwóch osób, dla pary to jest 35 metrów kwadratowych do 50 metrów kwadratowych, zależy od budżetu. Przy czym 50 metrów kwadratowych to bym powiedziała, to już jest luksus. Tokio jest okropnie drogie. Najtańsze mieszkania będą kosztowały około 120 tysięcy jenów miesięcznie sam czynsz bez opłat. To będzie około 1000 euro. 4500 złotych pewnie. 4500 złotych. A zima jest głęboka w Japonii? Bywa też czasami taka, że śnieg i mróz? W Tokio nie bardzo. Tokio jest geograficznie na wysokości, powiedziałabym, Rzymu, więc zimy są raczej łagodne, powiedzmy około 4 stopni Celsjusza. Nie jest mroźnie, śnieg zdarza się bardzo rzadko. Jeśli pada, to tylko jeden dzień, powiedzmy w lutym. Na północy kraju oczywiście są śniegi. W tej chwili Hokkaido jest zasypane śniegiem i w górskich regionach oczywiście też śnieg jest. 3 lata w Japonii, to znaczy można się w tym czasie nauczyć japońskiego? Jeśli się ma odpowiednią motywację, to tak. A pani już potrafi mówić po japońsku? No mój poziom japońskiego jest podstawowy, ale takie proste rzeczy sobie załatwię. W sklepie sobie poradzę, w restauracji sobie poradzę. Japonia to jest dla państwa, bo pani jest tam z mężem, wybór na zawsze, czy też to jest przygoda na kilka lat i potem będą państwo albo wracali do Polski, albo gdzieś zatrzymają się na świecie w innym miejscu? To znaczy sam wyjazd był traktowany w kategoriach przygody. Mieliśmy tam być 2 lata. Zdecydowaliśmy się zostać kolejny rok. Teraz wygląda na to, że zostaniemy tam na kolejne 2 lata. Na dłużej byśmy chyba nie chcieli. To jest tak odmienna kultura i jednak tęsknię się za takimi bardzo prostymi rzeczami jak chleb, nie wiem, twaróg, rodzina, przyjaciele, inna jest też mentalność. Chleba nie ma w Japonii, naprawdę? No mają taki chleb tostowy, ale to nie jest coś, co my byśmy nazwali chlebem. I co, ziemniaki kupujemy po sztuce, tak? Tak, ziemniaki się sprzedają na sztuki, najczęściej są pakowane po 3, po 4 i kosztują majątek. Oni nie jedzą ziemniaków w taki sposób, jaki się je w Europie.

Jak mówi, wcale nie siarczyste mrozy są największym zagrożeniem dla maszyn. Z pogodą jest tak, że przy wysokim ciśnieniu, przy bardzo niskich temperaturach może się zdarzyć, że samoloty są kompletnie czyste i nie wymagają odladzania. Najgorsze są temperatury w okolicach 0 stopni i z opadami. Wtedy musimy samoloty przygotować do lotu, czyli odlodzić oraz zabezpieczyć je przed tym, żeby nie zamarzły, czyli nie zalodziły się podczas kołowania na pas. Czyli proces odladzania dzieli się na dwa procesy. Jeden to jest odlodzenie, a drugi jest zabezpieczenie przed zalodzeniem. Zdarza się tak, że są bardzo silne opady podczas kołowania samolotu. Musimy też zabezpieczyć samolot, żeby ten śnieg, który na niego spadnie podczas kołowania, a na dużych lotniskach te kołowania trwają nawet czasami 20 minut, żeby nam się nie zalodził, żeby był czysty podczas, kiedy będzie startował. Właśnie dlatego, kiedy maszyna przyjmie już na pokład pasażerów, zanim znajdzie się na pasie, jedzie pod odladzający chemiczny prysznic. Chociaż są też inne określenia. No tak, znamy ten słynny dowcip, kiedy pasażerowie skarżyli się, że samolot był opóźniony 20 minut. Nie to, że był opóźniony, to jeszcze pojechał na myjnię, no, bo tak odbierają to pasażerowie. Do odladzania w Warszawie używamy dwóch rodzajów płynów. Płyn typ 1 i płyn typ 2. One różnią się właściwościami fizyko-chemicznymi, czyli na przykład możliwością mieszania z wodą, gdyż bardzo dobrą metodą usuwania lodu w ogóle z powierzchni nośnych jest mieszanie z gorącą wodą. I typ 1 można go używać w bardzo niskich stężeniach, czyli na przykład 20% płynu, 80% gorącej wody. Natomiast typ 2 w większości służy do zabezpieczania już po odlodzeniu, czyli jak mamy czyste skrzydło, to polewamy skrzydło po to, żeby nie zalodziło się podczas kołowania samolotu. No właśnie, typ 1 czy typ 2? Który z nich wybrać? Decyzję o tym podejmuje pan kapitan. My oczywiście jesteśmy szkoleni, bo na zewnątrz samolotu znajdują się tylko nasi pracownicy i tylko oni oceniają, czy samolot jest dostatecznie zabezpieczony. Najdłużej trwają procedury po nocy, czyli samolot przyleciał sobie poprzedniego dnia, stał całą noc, padał śnieg, jeszcze fajnie jak śnieg zamarzający, fajnie dla nas, bo wtedy zużywamy dużo płynu, więc przewoźnicy dużo płacą. Przy odladzaniu pracują specjalnie przeszkoleni pracownicy, do dyspozycji mają odpowiednio przystosowany samochód z wysięgnikiem, na którego końcu znajduje się armatka. Ona bombarduje samolot płynem odladzającym, ale nie można pryskać wszędzie. To są punkty pomiaru ciśnienia, czyli tak zwane static porty, rurki pitota, które służą do określania ciśnienia dynamicznego, czyli prędkości samolotu. One są zlokalizowane po obu stronach kokpitu, czyli generalnie nie odladzamy przodu samolotu. Na lotniskach, w których jest bardzo duży ruch lub też jest bardzo długi okres odlodzeniowy, nie używa się samochodów do odladzania takich typowych, jak używa się u nas, czyli nie polewa się górnych powierzchni, tylko są tak zwane bramki. Czyli samolot jadąc na pas przejeżdża pod taką bramką, która wygląda jak myjnia samochodowa i ona wszechstronnie od początku, czyli od samego czubka do końca samolotu, samolot oblewa tym płynem. I taka bramka na przykład znajduje się na lotnisku w Monachium. Dodajmy, że odladzanie może trwać od kilku do nawet ponad 10 minut, ale zwykle nie powoduje znaczących opóźnień w ruchu. Co innego, kiedy na lotnisku pada śnieg, a kolejka maszyn do startu, które muszą przejść taki prysznic, wydłuża się. Koszt specjalistycznego samochodu do odladzania może przekraczać 10 milionów złotych, a na polskich lotniskach takie urządzenia bywają potrzebne nawet w maju, kiedy wciąż jeszcze zdarzają się przymrozki. Do przygotowania do warunków zimowych samolotów i lotnisk Jan Niebudek wróci za tydzień, opowie też o tym, co dzieje się z płynem, którym spryskano samolot. Touch. Oh, you turn and scratch out my heart. Oh, what did you expect? Oh, tell me, what did you expect? To lay on my head. So is it all